पंछी का पर कतर के कहते हैं उड़ के दिखाओ। जुबां काट के दुनिया वाले कहते हैं तुम गाओ। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रोना पाए, लेके आ चल के तले मुझको वरदान दिया। मैंने तो सीखा वही माने जो ज्ञान दिया। दर्द जो दे किसी को मैं वो इंसान नहीं। खामियां कसूर है, मेरा ये कसूर है। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रोना पाए, भोला था नादा भी था कुछ भी ना जान सका। धागा रस्मों का क्या है मैं ना पहचान सका। मैंने अपराध किया मुझको इनकार नहीं। भूल अनजान गुनहगार नहीं। अब ये जाके मैंने जाना होता क्या सिंदूर है, होता क्या सिंदूर है। रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए रब को क्या ना चाहे रो ना पाए। दिल कितना मजबूर है किसे पता है, कौन बताए रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए।